thinking about freeing me. And when the people ask you everywhere, is the limit on your hand? Hell, if you don't tell a lie, I'll hit a son of a motherfucking house fly. And like you're saying, get satisfied. Let's get satisfied. Jak pięknie narokowo u Hirka. Bardzo się cieszę. Pozdrawiamy i słuchamy dalej. Słuchamy trójki. Przed chwilą minęła czwarta. Disable you with Jeszcze sobie tam podśpiewuję. Wiadomo było, że prędzej czy później ten dzień nadejdzie i będziemy mogli powiedzieć tak, Morrissey wydaje nowy album. Na album będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale mamy już ten pierwszy tytułowy utwór. To będzie początek, sam początek nowego albumu Morrisseya. World Peace is None of Your Business, czyli pokój na świecie to nie jest twoja sprawa. I będziemy czekać z utęsknieniem na następne dźwięki od Morrisseya, a one się pojawią już w najbliższej przyszłości. A tymczasem mamy przed sobą niecałe już dwie godziny. Notabene audycja skończy się dzisiaj troszkę wcześniej, ale to będzie niespodzianka dla państwa. Miła, mam nadzieję. I takich niespodzianek będzie więcej w dzisiejszym Mikrokosmosie. Ewa Wichrowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Zaczynamy. A snowstorm is coming. Coming right beside. A cold white cover. And I will be I know it's not a show, but my arrows are now gone. wiem, jak wielu osobom ten utwór utkwił w głowach po poniedziałkowym spotkaniu z Peterem Gabrielem, ale mi chyba ten właśnie został w głowie i w pamięci najbardziej z całego koncertu Petera Gabriela. Na początku wyszedł Peter w poniedziałek w Łodzi. Wyszedł Peter, zapowiedział bardzo ładnie po polsku, zapowiedział dwie dziewczyny ze Szwecji, Linnea Olson i Jenny Abrahamson, która przed momentem zaśpiewała z nowego albumu, wydanego w 2014 roku, Gemini. Tak nazywa się ten album. A potem coraz mocniej wkręcał się on sam z zespołem, najpierw akustycznie, potem z całym zespołem, ale nadal przy zapalonym świetle, a potem już z całą płytą Soul. Wkręcał się w nasze głowy i jest wiele osób, które ten koncert zapamiętają na bardzo, bardzo długo. Ja do tych osób zdecydowanie należę. Jeden z najjaśniejszych momentów, troszeczkę pewnie kontrowersyjny, bo wiem, coś działo się przy okazji poprzedniej płyty koncertowej Petera Gabriela, gdy w utworze Don't Give Up pojawiła się Anne Brun. Nie wszystkim się to podobało, ale może ta wersja przypadnie Państwu do gustu. Rest your head. to another town, trying hard to settle down. For every job, so many men, so many men no one needs. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not the only one. Don't give up, no reason to be ashamed. Jenny Abrahamson, wonderful voice. Tak, to ona, Jamie Abrahamson. Myślę, że kiedy ten album z koncertu się ukaże za 3-4 tygodnie, posłuchamy tej wersji dokładnie z Łodzi. I posłuchamy też dla mnie największego zaskoczenia. Co prawda, można było, przyznaję, można było wcześniej sprawdzić setlisty, można było się spodziewać tego, że w pewnym momencie, kiedy już wybrzmi cały album Soul, Peter Gabriel pojawi się na scenie razem z Tonym i wykonają niezwykłą wersję Here Comes the Flood. Na tą wersję też będziemy musieli poczekać 3-4 tygodnie, kiedy album się ukaże, a dziś wiem, że to może nie najlepszy moment, aby sięgać po to nagranie właśnie. Zdaję sobie z tego sprawę, ale to jest tak piękny utwór, że nieważne, co się będzie działo na świecie, on zawsze, zawsze będzie pięknie brzmiał. All the strange things, they come and go as early warnings. Stranded starfish have no place to hide, still waiting for the swollen Easter tide. There's no point in direction, we cannot even choose a side. I took the old track, the hollow shoulder across the wall. on the tall cliffs. They were getting older, sons and daughters. The jaded underworld was riding high. Waves of steel, of metal at the sky. And as the nails sunk in the cloud, the rain was warm and soaked the crowd. Ten utwór pojawił się pod sam koniec koncertu, jako trzeci utwór od końca, po długich oklaskach, długich nawoływaniach, po tym jak skończyła się płyta Soul. Peter Gabriel usiadł przy fortepianie, wyszedł z nim razem Tony Levin i wykonali we dwóch tylko, z basem i z fortepianem. Ten utwór w takiej bardzo płaczliwej może nawet wersji. Tony Levin to oddzielna historia, jeżeli chodzi o ten koncert. Zresztą chyba wszystkie koncerty, na których Tony Levin się pojawia. Śmiałem się, że to Tony wymyśla układy choreograficzne, które wykonywali panowie we trójkę razem z drugim gitarzystą i z Peterem. Bo on, jemu to widać było, jemu to sprawiało największą przyjemność, to wygłupianie się na scenie. Zresztą można było zaobserwować charaktery wielu osób. Peter Gabriel skupiony, dokładny we wszystkim, co robił, a Tony na przykład, Tony właśnie rozbawiony i taki, no, grał rolę, żeby to źle nie zabrzmiało, w tym pozytywnym znaczeniu, takiego klauna na scenie. Bardzo ładny koncert i tak jak powiedziałem wcześniej, wielu osobom zapadnie na dłużej w pamięci. Jeżeli jesteśmy przy Peterze, i wrócę do niego za 3-4 tygodnie, posłuchamy wspólnie nagrań z tego koncertu, kiedy tylko te nagrania się ukażą. Przy okazji spotykamy się za 2 dni. Z niedzieli na poniedziałek, to też przypominam, spotkaliśmy się w tym tygodniu, spotkamy się też w następnym w Radiu Teheran. To zapowiadam już teraz i zapraszam bardzo mocno do trójki z niedzieli na poniedziałek, między 2 a 4 w nocy. Jakaś pora znajoma, tak mi się wydaje. Zostańmy na chwilę przy Peterze Gabrielu. Od wielu lat prowadzi wytwórnię muzyczną Real World. Tam przez wiele lat ona głównie skupiała się przez wiele lat na muzyce z Afryki, na muzyce egzotycznej dla nas. No, nie tylko z Afryki, ale generalnie na muzyce egzotycznej. Ale w szeregach tej wytwórni są również ludzie, którzy są kulturowo nam zdecydowanie bliżsi. Chociażby Joseph Arthur. New York City man, M-A-N, blink your of you. Blink your eyes and I am gone. New York City, babe, M-A-N. Blink your eyes and I am gone. Minęło 31 minut audycji, ja jeszcze nie podałem żadnego adresu. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Tak jest chyba najprościej. 71335 to numer SMS-owy i nasza strona internetowa mikrokosmos.info.pl. Olek pozdrawia z Krakowa, my też Kraków pozdrawiamy bardzo mocno. Pisze, niesamowity był ten koncert Gabriela w Łodzi. Klasa światowa, no najwyższa. Światowa klasa. Król popu nawet ktoś napisał o Peterze. Bardzo ładny koncert. A artysta, którego słuchaliśmy przed momentem, został odkryty przez Petera Gabriela w latach 90. Zaproszony do wytwórni Real World. No i właśnie wydał nowy album. Ten album, to mogą się Państwo domyślać, jeżeli rozpoznali ten utwór. Ten, jak się nazywa ten album? Album nazywa się Lou. Jak Lou Reed. Joseph był wieloletnim przyjacielem Petera, Lou Reeda i teraz, kiedy Lou Reeda nie ma już z nami, pomyślał, może by nagrać płytę z jego utworami, ale nie taką smutną, taką radosną. Chciałbym, żeby ona była pełna światła. Mówi, zastanawiałem się trochę, czy wypada, bo ktoś może potraktować taki album jako swego rodzaju oportunizm, ale jak piękniej, jak lepiej mogę uhonorować tego człowieka, tylko nagrywając płytę z jego utworami. I piękna jest to płyta. Holly came from Miami, FLA. It's tacked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was giving head, she said, hey babe, take a walk on the wild side. Say, hey babe, take a walk on the wild side. Color girls go, everybody had to pay and pay. A hustle here, a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy for soul food and a place to eat. Went to the Apollo. You should have seen them go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Jackie is just speeding away. thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bastard say, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. Come and say, do do do do do. Przed momentem z utworem Lou Reeda, z całą płytą z utworami Lou Reeda, Joseph Asur, a teraz Emiliana Torini. Emiliana Torini wczoraj obchodziła swoje urodziny. Spotkaliśmy ją rok temu w Polsce, w Białymstoku, na Halfway Festiwalu, który w tym roku również się odbędzie. Bardzo się z tego cieszę. I cały czas jest młodą dziewczyną. Nic się nie zmienia. Najbliższe koncerty, te, kto jest na jej stronie internetowej, wypisanych jest 6 zaledwie. Brighton, Glastonbury, potem Islandia, a potem 16 lipca w Warszawie, w Palladium i 18 lipca w Ostrawie, w Czechach. Te miejsca mogą nas zdecydowanie interesować, a na koncerty Emiliany Torini zawsze warto się wybrać. To co, jeszcze jedno jej nagranie. To nagranie zrobiło na Państwu ogromne wrażenie w trakcie naszej wigilijnej audycji. No to może je powtórzmy. Well, I hope that I don't fall in love with you. 'Cause falling in love just makes me blue. Well, the music plays and you display your heart for me to see. I had a beer and now I hear you calling out for me. And I hope that I don't fall in love with you. Well, the room is crowded, people everywhere. And I wonder, should I offer you a chair? Well, if you sit down with this old clown, frown and break it before the evening's gone away. I think that we can make it. And I hope that I don't fall in love with you. Well, the night does funny things inside of me. These old tomcat feelings you don't understand. Well, I turn around to look at you. You light a cigarette. I wish I had the guts to bum one, but we never met. And I hope that I don't fall in love with you. I can see that you are lonesome just like me. Being late, you'd like some company. Well, I turn around to look at you, and you look back at me. The guy you're with is up and split, the chair next to you is free. And I hope that you don't fall in love with me. It's closing time. Drinks, I'll have another stop. Well, I turn around to look at you, you know where to be found. I search the place for your lost face. Guess I'll have another round. And I think that I just fell in love with you. Magda napisała: tak sobie myślę, że ten Lou był genialnym kompozytorem, ale beznadziejnym wokalistą. A taka Emilianka albo Joseph, ładne. Coś w tym jest, że na przestrzeni czasu, okej, na pewno są tacy. Bez problemu można znaleźć takich kompozytorów, którzy pisali genialne melodie i potrafili to zaśpiewać, ale jest taka kategoria muzyków, którzy piękne melodie piszą albo pisali, a zaśpiewaniem już było gorzej. Bob Dylan, Tom Waits, ten utwór przed momentem, zaśpiewany przez Emilianę Torini z repertuaru Toma Waitsa. Oczywiście. Przed chwilą, no 7 minut temu, wstało słońce, to czas na piosenkę z tekstem. I don't believe in God, but I got faith. Like I've never been to Mars, but I know there's space. Maybe that's an oxymoron, maybe it's the truth. 'Cause nobody knows anything for sure, and if they do, what's the betting they'll wear a uniform? Oh, in 87 minutes they'll start a war. Or try to sell you something, pledge to save your soul. Pull you back down with them in their big black hole. What you get a brain for? to waste it on the news. A fool and his opinions never see the view. You're as free as you wanna be, as free as you'll ever be. Don't let nobody tell you otherwise. You're as free as you wanna be, as free as you'll ever be. Just say let people love who they wanna love, 'cause that's the one thing we don't do enough. You get such little time to walk upon this earth. Who are you to judge what another human's worth? What you got a heart for to waste it all on hate? You just mind your business. Your eyes. No, dawno jej nie było. Narina Palot z nowym albumem, niedużym, bo pięcioutworowym, ale takim właśnie uśmiechniętym, takim właśnie na dobry początek dnia. Free as you wanna be, to tytuł tego małego krążka. W sam raz na dobry początek dnia. A teraz będzie płyta, o której opowiadałem Państwu tydzień temu. Troszkę się z nią zaprzyjaźniliśmy. Trochę. Połowę przesłuchaliśmy tydzień temu. Dzisiaj czas na kolejne fragmenty. The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project. I see your eyes just like a cat, you know. I wanna be so in love with a girl like that, you know. If I held you close, you'd purr to me. I could feel your hair in my face, and I could hear a soft beat beat. Teach me to be like that. There must be a jungle beach, must be another zoo. All the leopards and tigers there, they look to you for what to do. See the red lights burn. Hillside

your screen door, wanna remember you. We struggle the years we lived in secret fire. To dwa utwory z płyty The Jeffrey Lee Pierce Sessions Project. Trzecia część już tego wydawnictwa i jak słychać, cały czas jest z czego wybierać i te utwory, co jeden to ładniejsze. Jeszcze wrócę dzisiaj do tego albumu, będzie Nick Cave z Debbie Harry, chociażby z tej właśnie płyty. A teraz, jeżeli mają Państwo budziki ustawione na godzinę piątą, no to dzisiaj pobudka będzie troszeczkę wcześniej, no te 3 minuty wcześniej.